Ayetin bir sebebi nüzulü var. Çok ilginç bir sebebi nüzulü var. O da nedir biliyor musunuz? Bir savaşta Allah Resulü bir haber alıyor ki savaşın esirlerinin çocuklarını savaşın mücahitleri kendi aralarında pay etmeye kalkmışlar. Hatta birkaç tanesi almış. Allah Resulü bunu duyuyor. Çok kızıyor. Sinirleniyor. Yüzünün rengi atıyor. Diyor ki bu yakıştı mı size? Cevap şu: ama onlar kafirlerin çocukları ya Resulallah. Bu cevaba gelen cevap şu: sizin en iyileriniz de öyle değil miydi? Ya. Ne dersiniz? Müthiş. Yine efendim bu olayın bu ayetin sebebi nüzulü, bu olayın ayeti aslında Rum suresinin 30. ayeti. Fıtrat ayeti. Fıtrat ayeti. Evet. Fıtratullahilleti fataran.